ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के छठे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये बताया गया कि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को मुख्यार्थक मानने पर भी छांदोग्य श्रुति के साथ आपस में विरोध होगा, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था। छांदोग्य श्रुति को मुख्यार्थक मानेंगे तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ये श्रुति यदि आकाश की मुख्य उत्पत्ति बताएगी तो छांदोग्य श्रुति के साथ, वो तो तैत्रीय श्रुति है, छांदोग्य श्रुति का विरोध होगा। और जैसे पूर्व पक्षी के मत में परस्पर विरोध होने से पूर्व पक्षी के मत को अनुपादेय बताया गया द्वितीय पाद में, ऐसे श्रुति मत भी परस्पर विरुद्ध होने से पूर्व पक्ष के मत के तरह ही अनुपादेय हैं। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी का कथन था। तो ये कहा गया कि छांदोग्य श्रुति को मुख्यार्थक मानने पर भी, क्या नाम, तैत्रीय श्रुति को मुख्यार्थक मानने पर भी छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा, इसलिए कि तैत्रीय श्रुति को तो क्रम की प्रतिपादक होने के कारण उसमें कोई अन्यथाकरण नहीं किया जा सकता, और छांदोग्य श्रुति में तो जिसका अन्यथाकरण नहीं किया जा सकता ऐसी जो बलवती तैत्रीय श्रुति है उसके अनुसार थोड़ा बदल करके अर्थ किया जाएगा, और वो अर्थ होगा तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत। तो कोई विरोध नहीं होगा, एक सृष्टा का यानी एक कर्ता का अनेक कार्य के साथ अन्वय हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। और ये जो कहा था अनेकार्थ शब्द में अनेकार्थत्व मानने के लिए आवृत्ति आवश्यक है, तो आवृत्ति दोष आएगा, असृजत इस पद की आवृत्ति छांदोग्य में करनी पड़ेगी ना, आकाशम असृजत वायुम असृजत और तेजो असृजत, एक बार उक्त असृजत पद की यदि आवृत्ति करनी पड़े तो आवृत्ति नामक दोष स्रोत मत में आता है। इस दोष का अपने मत में निराकरण करते हुए ये कहा गया कि स्रोत मत में ये दोष भी नहीं है। भाष्य में कल बताया गया था ना कि न च अस्माभिः सकृत्स्रुतस्य स्रष्टु स्रष्टव्यद्वय संबंधो अभिप्रेयते, श्रुत्यंतरवशेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्। इस वाक्य से ही बताया गया था कि हम श्रुति का अनुसरण करने वाले सिद्धांती एक स्रष्टा का स्रष्टव्य द्वय आकाश और तेज के साथ संबंध की विवक्षा नहीं करते हैं, संबंध को अभिप्रेत नहीं मानते हैं, क्योंकि श्रुत्यंतर जो तैत्रीय श्रुति है उसी से स्रष्टव्यांतर का उपसंग्रह हो रहा है। ग्रहण हो रहा है, और अर्थात ये अर्थ निकला नच इत्यादि का। टीका में टीकाकार ने अर्थ करते हुए कहा कि तद आकाशम असृजत, ऐसे वाक्यांतर की ही कल्पना की जा रही है छांदोग्य में। असृजत पद की आवृत्ति नहीं, वाक्यांतर की ही कल्पना, और वह वाक्यांतर की कल्पना है अनुमान मूलक, इसलिए उसे कहा जाता है अनुमित श्रुति। अनुमित श्रुति है यानी दो प्रकार के श्रुति वचन माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष श्रुति वचन, दूसरा अनुमित श्रुति वचन। शिष्टाचारादि के द्वारा अनुमित श्रुति वचन होता है। यहां पर एक अनुमान बताया जो तद आकाशम असृजत, इस वाक्य की कल्पना का मूलभूत अनुमान बताया कि छांदोग्यस्त तेजो जन्म को पक्ष बना करके आकाश वायु जन्म पूर्वकम, छांदोग्यस्त तेजो जन्म ये पक्ष है, आकाश वायु जन्म पूर्वकत्व साध्य है, तेजो जन्मत्वात् हेतु है, तैत्रियस्थ तेजो जन्मवत ये दृष्टांत है। तो यत्र यत्र तेजो जन्मत्वम तत्र तत्र आकाश वायु जन्म पूर्वकत्वम यथा तैत्रीय तेजो जन्म, ये एक व्याप्ति बनेगी, और इस व्याप्ति के आधार पर छांदोग्यस्थ तेजो जन्म में आकाश वायु जन्म पूर्वकत्व का व्याप्य तेजो जन्म तो दिख रहा है, तो व्याप्य जो है बिना व्यापक के नहीं रहता, अव्यापक है आकाश वायु जन्म पूर्वकत्व, उसका भी वहां पर अनुमान किया जाएगा। तो फिर आकाश और वायु का जन्म बताने वाला वाक्य कौन है, जिसका पहले जन्म हुआ जैसे तैतरीय में है, तो उसके लिए फिर वाक्य की कल्पना करनी है। इस अनुमान से एक अनुमान होगा और ये सद अनुमान है, और ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि जो आकाश की अनुत्पत्तिवादी लोग हैं वे वेद को स्वतः प्रमाण नहीं मानते, शब्द आकाश की अनुत्पत्तिवादी हैं वैशेषिक, और उनके मत में शब्द प्रमाण तो है लेकिन प्रत्यक्ष या अनुमान से संवादित शब्द को ही वे प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष मूलक या अनुमान मूलक हो। तो वहां प्रत्यक्ष तो कोई श्रुति दिख नहीं रही है जिसका श्रावण प्रत्यक्ष हो, आकाश का जन्म बताने वाला कोई श्रुति वाक्य नहीं, तो अनुमान मूलक ये। तो छांदोग्य में तेज का जन्म बताने वाली तो प्रत्यक्ष श्रुति है, लेकिन तेज के जन्म में अनुमान से यह निश्चित हुआ कि आकाश वायु जन्म पूर्वकत्व, तो आकाश और वायु का जन्म इससे पहले होगा, तो आकाश और वायु का जन्म तेज से पहले बताने वाले कोई वाक्य होने चाहिए ना छांदोग्य में, उन वाक्यों की कल्पना इस अनुमान से की जाएगी। तो इस प्रकार ये तद आकाशम असृजत, ऐसे पूरे वाक्य की ही कल्पना छांदोग्य में की जा रही है, अतः आवृत्ति दोष नहीं आएगा। और तैतरीय में बताया गया जो क्रम है उसका बाध, छांदोग्यस्थ तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य से नहीं हो पाएगा। तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुति का श्रुति तैतरीयस्थ क्रम का विरोध नहीं कर पाएगी, जैसे इसके लिए उदाहरण बताया कि छांदोग्य में ही तीसरे अध्याय के 14वें खंड के प्रारंभ में एक वाक्य आता है, वह बताता है कि सारा संसार ब्रह्मज है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म तज्जलान। इस संसार ने संसार की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्मजत्व बताया इस वाक्य ने। तो इस वाक्य के द्वारा श्रीयमान जो सब का ब्रह्मजत्व है, उस वह उसी उपनिषद के 6वें अध्याय में तत्तेजो असृजत, यहां पर बताया गया जो तेजो जन्म में प्राथम्य है उसका विरोधी नहीं है, ऐसा वे लोग मानते हैं एक ही उपनिषद में एक ही शाखा में होने से। तो छांदोग्य के तृतीय अध्यायस्थ सूर्यमान जो सबका ब्रह्मजत्व, उसका जैसे उसी उपनिषद के 6वें अध्याय में श्रुत क्रम के साथ तेज प्रमुख उत्पत्ति क्रम के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है, ये उदाहरण हुआ। तो सर्वम खलुइदम ब्रह्म के द्वारा सूर्यमान ब्रह्मजत्व का अविरोध जैसे वहां है, ऐसे अब दार्ष्टांत में ये घटाइए कि तत्तेजो असृजत, इस वाक्य ने जो तेज में तत्शब्दित ब्रह्मजत्व बताया है, ब्रह्म ने तेज को बनाया, तेज की सृष्टि की, का अर्थ है तेज ब्रह्मज है। तो तत्तेजो असृजत इस वाक्य के द्वारा सूर्यमान जो तेज में ब्रह्मजत्व है, इसका ये ब्रह्मजत्व का भी विरोध तैतरीय में कही गई जो आकाशादि सृष्टि क्रम है, कहा गया जो सृष्टि क्रम है उसके साथ विरोध नहीं होगा, अविरोधी रहेगा, उस उदाहरण से बताया गया। इसे आकाश की अनुत्पत्तिवादियों ने सुना, लेकिन सुन करके श्रुति का जो आपस में विरोध बताना चाहते उन्होंने सुना, और सुन करके दृष्टांत में वैषम्य की शंका कर रहे हैं। यहां दो दृष्टांत हुए ना, एक सर्वम खलुइदम ब्रह्म के द्वारा श्रीयमान सबका ब्रह्मजत्व, और दूसरा दृष्टांत है तत्तेजो असृजत इस वाक्य के द्वारा सूर्यमान तेज में ब्रह्मजत्व। इन दोनों में समानता नहीं है, दोनों दृष्टांतों में। ये जो श्रुतियों का आपस में विरोध दिखाना चाह रहे हैं वे शंका करते हैं, ननु इत्यादि से वो शंका की उन्होंने कि सर्वम खलुइदम ब्रह्म, यह वाक्य तो शम विधान वाक्य है, शम का विधान करता है, तो कैसे ज्ञात हुआ? तो तज्जलानि इति शांत उपासित, ये जो विधायक पद हैं उपासित, इससे ज्ञापित हुआ कि सर्वम खलुइदम ब्रह्म यह वाक्य ब्रह्मजत्व को बताने के लिए नहीं है, उसका तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, वो सृष्टि वाक्य नहीं है। शम विधान में उसका तात्पर्य है, और तत्तेजो असृजत इस वाक्य का सृष्टि में ही तात्पर्य है, इसलिए तत्तेजो असृजत वाक्य को तो कहा जाएगा सृष्टि वाक्य, और उसको कहा जाएगा यानी सृष्टि परक ये वाक्य हुआ, और वो वाक्य हुआ शम विधि परक। तो शम विधि परक वाक्य में कहे गए ब्रह्मजत्व का सृष्टि वाक्य के द्वारा कहे गए उत्पत्ति क्रम के साथ अविरोध हो तो कोई आपत्ति नहीं, वो तो बन सकता है। लेकिन तत्ते जो असृजत ये जो है सृष्टि वाक्य है, तो इसके द्वारा कहे गए ब्रह्म तत्व का अन्यत्र सृष्टि वाक्य के द्वारा कहे गए क्रम में के साथ अविरोध दिखाना नहीं बनेगा, उदाहरण में वैषम्य होने से। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की भाष्य में 505 नंबर पृष्ठ पर। और न इति उच्यते इत्यादि से इस आशंका का समाधान किया जा रहा है। न इति उच्यते इत्यादि समाधान भाष्य है, इसकी अवतरण टीका को देखिए समाधान भाष्य के। अवतरण टीका है इधर ननु इत्यादि ना, इस प्रतीक के बाद में तेज प्राथम्य स्वीकारे आकाश सर्गो धर्मी तद्धर्म प्राथम्यंच इति द्वयम् श्रुतम् बाधनीयम् इति गौरवम्। और आकाश प्राथम्य तु आर्थिक तेज सर्ग प्राथम्य मात्र बाध इति लाघवम् इति मत्वा आह नेति उच्यते इति। तो ये कहते हैं छांदोग्य में तेज का ही प्राथम्य मानना चाहिए, ऐसा आग्रह शंकाकार का है। तो शंका करने वाले पूर्व पक्षी के आग्रह को यदि मानते हैं तो पदार्थ यानी धर्मी तथा धर्म दो के बाद की कल्पना करनी पड़ती है। और छांदोग्य में बताया गया जो क्रम है उसको यदि स्वीकार करते हैं, क्या नाम तैतरीय में बताया गया जो क्रम है उसको यदि स्वीकार करते हैं तो केवल स्रोत अर्थ की भी नहीं, आर्थिक अर्थ रूप जो तेज के जन्म में प्राथम्य है ये धर्म रूप अर्थ है, और वो भी अर्थात प्रतीयमान है, श्रुति से प्रतीयमान नहीं है। इसलिए आर्थिक जो धर्म रूप अर्थ है, प्राथम्य रूप धर्म अर्थ, उसका बाद होता है। धर्मी स्रोत धर्म और धर्मी के बाद की कल्पना की अपेक्षा आर्थिक धर्म के बाद की कल्पना करने में लाघव है। और ये जो है सिद्धांति जो ये मानना चाहते हैं कि छांदोग्य में भी तेज का जन्म तृतीय स्थान पर है, आकाश और वायु के जन्म के पश्चात है, तो उनके यहाँ मात्र ये सिद्धांति है, तेज के जन्म को आकाश और वायु के जन्म के बाद मानने वाले, जो तैतरीय में बताया गया वैसा ही छांदोग्य में मानने वाले, तो उनके यहाँ तो क्या करना पड़ रहा है, केवल छांदोग्य में जो तेजो जन्म में अर्थात प्रतीयमान प्राथम्य रूप धर्म है उसके बाद की कल्पना करनी पड़ रही है। और जो छांदोग्य को महत्व दे रहे हैं उनके अनुसार तो श्रूयमान जो आकाश की उत्पत्ति रूप धर्मी है, तस्माद् वये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इसमें प्राथम्य धर्म का धर्मी है आकाश का सर्ग यानी उत्पत्ति, वो धर्मी है और उसमें प्राथम्य रूप धर्म है, इन दोनों के भी बाद की कल्पना करनी पड़ रही है। किनको? जो छांदोग्योक्त क्रम को ही स्वीकार करना चाहता है, तेज के जन्म को प्रथम मानना चाहते हैं। उनके मत में आकाश का जन्म रूप धर्मी की भी जो स्रोत है असंभूत इस श्रुति के द्वारा प्रतीयमान है। स्रोत कहा जाता है श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्यमान। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, यह श्रुति वचन आकाश की उत्पत्ति बता रहा है। इसलिए आकाश का सर्ग हुआ श्रीयमान धर्मी, और उसमें प्राथम्य भी है, इसलिए कि पंचमी आत्मा पदार्थ में प्रकृतित्व बता रही है। इसलिए उससे पूर्व में तो प्रकृति है, इसलिए प्रथम विकार तो आकाश ही होगा। इसलिए प्राथम्य भी वहां स्रोत है, तो स्रोत जो प्राथम्य रूप धर्म और स्रोत जो आकाश की उत्पत्ति रूप धर्मी, इन दोनों का भी बाध की कल्पना करनी पड़ रही है जो छांदोग्योक्त क्रम को अपनाना चाहते हैं उनको। वो छांदोग्योक्त क्रम को अपनाना चाह रहे हैं कौन? आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले लोग, वैशेषिक, उनके मत में दोष आता है। ये यहां कह रहे हैं, यानी जिस अभिप्राय से सिद्धांती समाधान करना चाह रहे न इत्यादि से, तो सिद्धांती का अभिप्राय बताया जा रहा है कि तेज प्राथम्य स्वीकारे सती, ये सती सप्तमी है। आकाश सर्गो धर्मी तद्धर्म प्राथम्यंच इति द्वयम् श्रुतम् बाधनीयम्। आकाश सर्ग रूपी जो धर्मी और आकाश सर्ग रूपी धर्म का जो धर्मी का जो धर्म है वो कौन? प्राथम्य। ये दोनों भी कैसे हैं? तो श्रुत है, मतलब श्रुति के द्वारा ज्ञायमान है, प्रतीयमान है, उनके बाद की कल्पना करनी पड़ेगी। तो स्रोत अर्थ की, अर्थ के बाद की कल्पना, ये गौरव है। और आकाश प्राथम्य सति, यानी आकाश का प्राथम्य यदि मानते हैं तो आर्थिक तेज सर्ग प्राथम्य मात्र बाध। तो छांदोग्य में तेज के जन्म में प्राथम्य श्रुत नहीं है, वो आर्थिक है। आर्थिक ये विशेषण है तेजो जन्म के प्राथम्य धर्म का। तो ये जो तेज के जन्म में प्राथम्य प्रतीत हो रहा है वह श्रुति से प्रतीत नहीं हो रहा है, वह अर्थात प्रतीत हो रहा है। इसलिए उसे कहा जाएगा, जो अर्थात प्रतीत होता है उसे आर्थिक कहा जाता है। तो आर्थिक प्राथम्य के बाद की कल्पना ये लाघव है, मात्र एक आर्थिक धर्म के ही बाद की कल्पना करनी पड़ रही है। इति लाघवम मत्वा, सिद्धांत पक्ष में लाघव मान करके निराकरण किया जा रहा है कि न इति उच्यते। न का मतलब छांदोग्य में श्रुत जो क्रम है वो क्रम नहीं माना जा सकता। क्यों? छांदोग्य में श्रुत क्रम को स्वीकार करते हैं तो श्रुत धर्मी और धर्म दोनों के बाद की कल्पना करनी पड़ती है, वो गौरव है, इसलिए न इति उच्यते। आगे कहते हैं कि नहि तेज प्राथम्य अनुरोधेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धो वियत पदार्थ परित्यक्तव्यो भवति। तो तेज प्राथम्य अनुरोधेन, इसी का नहीं इत्यादि का अवतरण है, इसको देखिए। किंच प्रधान धर्मी त्यागात वरम गुणभूतस्य तेज प्राथम्यस्य धर्मस्य त्याग इत्याह नहीं इति। धर्म और धर्मी इन दोनों में प्रधान माना जाता है धर्मी को और गौण माना जाता है धर्म को। तो ये जो है प्राथम्य है धर्म और आकाश है धर्मी। तो छांदोग्य में तेज के प्राथम्य रूप धर्म को यदि स्वीकार करते हैं तो गौण अर्थ को स्वीकार करने के लिए आकाश रूपी जो धर्मी है प्रधान अर्थ उसके बाद की कल्पना करनी पड़ रही है, उसका त्याग करना पड़ रहा है। यदि त्यागना ही है तो गौण का त्याग करना, यदि दो में से गौण और प्रधान इन दो में से किसी एक का त्याग किए बिना अर्थ ग्रहण श्रुति का तात्पर्य उपपन्न न हो रहा हो यदि, तो प्रधान के त्याग की अपेक्षा गौण का त्याग करके यदि तात्पर्य निकल रहा हो तो गौण को छोड़ करके ही तात्पर्य निकालना उचित माना जाता है, प्रधान को छोड़ करके नहीं। और छांदोग्य का क्रम स्वीकार करते हैं तो धर्मी रूपी जो प्रधान अर्थ है आकाश रूपी धर्मी है, वो प्रधान अर्थ है पदार्थ है, उसका त्याग करना पड़ता है और छांदोग्य के क्रम को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए आकाश की अनुत्पत्ति वादी का तात्पर्य निकालना प्रधान के त्याग की कल्पना करना है गौण को स्वीकार करके, ये अनुचित कल्पना है। और वर यानी श्रेष्ठ कल्पना मानी जाती है, उचित कल्पना मानी जाती है गौण के त्याग से वाक्य प्रकरण का तात्पर्य निकालना, ये श्रेष्ठ कल्पना है। तो ये कह रहे हैं कि प्रधान धर्मी त्यागात वरम गुणभूतस्य तेज प्राथम्यस्य धर्मस्य त्याग, इसी अभिप्राय से कहा जा रहा है कि नहीं तेज प्राथम्य अनुरोधेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धो वियत पदार्थ परित्यक्तव्यो भवति, न का अन्वय भवति के साथ करिए कि तेज प्राथम्य अनुरोधेन, तेज प्राथम्य रूप धर्म को बनाए रखने के लिए उसको स्वीकार करके श्रुत्यंतर में निश्चित जो वियत पदार्थ रूपी धर्मी है उसका त्याग उचित नहीं है, न त्यक्तव्य ऐसा लगाना, वियत पदार्थ परित्यक्तव्यो न भवति। क्यों? तो कहते पदार्थ धर्मत्वात् क्रमस्य, ये जो तेज प्राथम्य रूपी क्रम है ये तो पदार्थ का धर्म है और आकाश तो पदार्थ है धर्मी है, धर्मी प्रधान होता है धर्म गौण होता है। अपिच तत्तेजो असृजत इत्यादि भाष्यवाक्य के अवतरण टीका है, किंच किम सृष्टि पर श्रुति सिद्धत्वात् तेज प्राथम्यम गृह्यते उत प्रथम स्थाने तेजसः सर्गश्रुत्या अर्थात प्राथम्य भानात्। ये दो विकल्प करके सिद्धांती छांदोग्योक्त क्रम का आग्रह करने वालों को पूछ रहे हैं कि किंच किम सृष्टि पर श्रुति सिद्धत्वा तेज प्राथम्यम गृह्यते, तेज को कार्य में प्रथम कार्य के रूप में आप स्वीकार कर रहे हैं, तेज में जो प्राथम्य स्वीकार कर रहे हो, क्यों स्वीकार कर रहे हो, क्या हेतु है तेज के प्राथम्य को स्वीकार करने में, कौन सा हेतु है? क्या ये है कि सृष्टि पर श्रुति से सिद्ध यानी निश्चित है तेज का प्राथम्य, सृष्टि परक जो तत्तेजो असृजते वाक्य है इस वाक्य के द्वारा निश्चित यानी प्रति निश्चित रूप से प्रतिपादित है तेज का प्राथम्य, इसलिए तेज के प्राथम्य को स्वीकार कर रहे हो आप लोग। उत यानी अथवा प्रथम स्थाने तेजसह सर्गसूक्त्या अर्थात प्राथम्य भानात, ये दूसरा हेतु बता। तेज के प्राथम्य का परिग्रह करने में ये दूसरा हेतु बता रहा है कि तेज के उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति के द्वारा अर्थात श्रुति से नहीं स्रोत अर्थापत्ति से, अर्थात से लेना स्रोत अर्थापत्ति और श्रुत्या अर्थापत्ति, सर्ग श्रुत्या का मतलब तेज की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति के द्वारा अवगत जो अर्थापत्ति, और उस अर्थापत्ति के आधार पर तेज में प्राथम्य स्वीकार किया जा रहा है। दोनों हेतुओं में अंतर समझ में आया ना, एक तो श्रुति प्रमाण सिद्ध प्राथम्य मानना, स्रोतत्व तो उसमें स्वीकार करना, और एक स्रोत अर्थापत्ति के आधार पर उसका निश्चय प्राथम्य का। तो तेज में जो प्राथम्य निश्चित हो रहा है, तेज के प्राथम्य का निश्चायक श्रुति प्रमाण है या अर्थापत्ति प्रमाण है, किस प्रमाण से आप तेज के प्राथम्य का निर्धारण कर रहे हो, निश्चय कर रहे हो, ये पूर्व पक्षी के प्रति दो विकल्प सिद्धांतियों ने किए। उनमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसका निराकरण करते हैं कि नात्य इति आह अपि चैति आद्य न, का मतलब ये जो श्रुति प्रमाण से तेज के प्राथम्य का ग्रहण हम कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से ये वाक्य आ रहा है भाष्य में, तेज के प्राथम्य में स्रोतत्व का निराकरण करने वाला ये वाक्य है। अपि च तत्तेजो असृजत इति नात्र क्रमस्य वाचकः कश्चित् शब्दो अस्ति। तत्तेजो असृजत, इस वाक्य में तेज की उत्पत्ति बोधक वाक्य तो है, लेकिन तेज की उत्पत्ति में प्राथम्य बोधक कोई भी शब्द नहीं है। तो ये कहते हैं तत्तेजो असृजत इत्यत्र, यानी इस वाक्य में क्रमस्य वाचक कश्चित शब्दो नास्ति, कोई क्रम का बोधक पद नहीं है, इसलिए तेज के प्राथम्य को स्रोत नहीं कहा जा सकता। श्रुति प्रतिपादित है तेज का प्राथम्य, ये नहीं कहा जा सकता। तो द्वितीय जो है अर्थापत्ति से तेज में प्राथम्य का ग्रहण किया जा रहा है, उसको स्वीकार करते हैं सिद्धांति। इसलिए कह रहे हैं अर्थात तू, इसका अवतरण लिखते हुए टीकाकार द्वितीयम अनुद्य दूषयति, अच्छा हाँ द्वितीयम अनुद्य दूषयति अर्थात तू इति, हाँ अर्थात तू इसका अवतरण है कि द्वितीयम अनुद्य दूषयति, द्वितीय को स्वीकार करके अनुवाद करके, द्वितीय का अनुवाद करके यानी अर्थात तेज का प्राथम्य है, अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होता है, इसका अनुवाद करके दोष बता रहे द्वितीय पक्ष में। अर्थात तू क्रमो अवगम्यते, ये अनुवाद हुआ, और दोष बताया जा रहा है कि सच वायोः अग्नि इति अनेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन क्रमेन निवार्यते। ये जो तेज में प्राथम्य प्रतीत हो रहा है अर्थापत्ति प्रमाण से, उसका वायो अग्नि इस श्रुति प्रमाण से अवगत जो स्रोत क्रम माना जाएगा, इस स्रोत क्रम के द्वारा निवार्यते का मतलब निराकरण किया जाता है, बात किया जाता है, विरोध किया जाता है। दो क्रम हो गए, एक प्राथम्य तेज में प्राथम्य प्रतीत हो रहा है अर्थापत्ति प्रमाण से, और श्रुति प्रमाण से तृतीयत्व प्रतीत हो रहा है। वायु अग्नि ये बता रहा है तेज में तृतीयत्व। तो तेज में श्रुति प्रमाण के आधार पर तृतीयत्व माना जाए या अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर प्रथमत्व माना जाए, तो बलाबल का विचार करते हैं तो अर्थापत्ति की अपेक्षा बलवती होती है श्रुति। इसलिए स्रोत जो वायु में तृतीयत्व है उससे तेज में, स्रोत जो तेज में तृतीयत्व है उससे अर्थात प्रतीयमान प्राथम्य का बाद होगा, निराकरण होगा। ये यहां पर कहा कि सच वायो अग्नि इति अनेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन क्रमेन निवार्यते। अब ये जो भाष्य वाक्य आ रहा है दूसरा, विकल्प समुच्चयो तु वियत तेजसो इत्यादि, इसके अवतरण टीका को देखिए। यद उक्तम वस्तुनि विकल्प असंभवात उभयोः प्राथम्यम शाखा भेदेन व्यवस्थितम न भवति इति, नापि उभयोर द्विदल अंकुरवत समुचित्य उत्पत्तिया प्राथम्यम वायो अग्नि इति क्रम बाधा पातात इति, तद इष्टम एव इत्याह विकल्प इति। पहले पूर्व पक्षी ने कहा था आकाश की अनुत्पत्ति को मानने वालों ने प्रथम सूत्र के अवसर पर, कि उसका यह अनुवाद कर रहे हैं और अनुवाद करके उसे स्वीकार कर रहे हैं कि यद उक्तम केन एक देशिना, यानी आकाश अनुत्पत्ति वादिना, यद उक्तम तद इष्टम एव, ऐसा अन्वय करिए, एक देशिना यद उक्तम तद इष्टम एव अस्माकम अपि, ऐसा लगाना, वो हमें भी अभिष्ट है। क्या कि वस्तुनि विकल्प असंभवात, क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में नहीं, नहीं तो मैंने छांदोग्य में तेज में प्राथम्य सुना जा रहा है, तैतरीय में आकाश में प्राथम्य सुना जा रहा है, तो शाखा भेद से इसे व्यवस्थित मान लिया जा, तैतरीय में आकाश में प्राथम्य और छांदोग्य में तेज में प्राथम्य, ऐसा विकल्प मान लिया जा। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता, ये कह करके शाखा भेद से विकल्प इस प्रकार व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि वस्तुनि विकल्प असंभवात उभयो प्राथम्यम शाखा भेदन व्यवस्थितम न भवति इति यद उक्तम तद इष्टम एव, ऐसा लगाना, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, उभयो से लेना वियत और तेज को, आकाश और तेज में प्राथम्य शाखा भेद से व्यवस्थित हो नहीं सकता विकल्प असंभव होने से, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था वह हमें भी इष्ट है। और नापि उभयोर समुचित्य उत्पत्त्या प्राथम्यम, ऐसा पूर्व पक्षी ने यह भी कहा था कि दोनों में युगपत साहचर्य मान लिया जाए। कैसे? तो जैसे द्विदल अंकुर युगपत उत्पन्न होता है, ऐसे द्विदल अंकुर के तरह समुचित्य उत्पत्त्या आकाश और वायु, आकाश और अग्नि ये साथ साथ उत्पन्न हुए, गाय के सींग जैसे साथ साथ उत्पन्न होता है ऐसे आकाश और तेज साथ साथ उत्पन्न हुए, इसलिए दोनों में भी प्राथम्य, आकाश के दो सिंगों में से कौन सा सिंग पहले उत्पन्न हुआ कौन सा बाद में उत्पन्न हुआ, दोनों साथ ही साथ उत्पन्न हुए तो दोनों में प्राथम्य है ना। ऐसा आकाश और तेज का प्राथम्य समुचित्य माना जाए, ऐसा यदि कोई कहता है तो पूर्व पक्षी ने कहा था ये समुच्चय भी नहीं बनेगा, नापि समुचित्य उत्पत्तिया उभयो प्राथम्यम, ऐसा अन्वय करिए, नापि उभयो हो प्राथम्यम समुचित्य उत्पत्तिया सिद्ध्यति, ये पूर्व पक्षी ने जो कहा था तद इष्टमेव, ऐसा अन्वय करिए। ऐसा क्यों, ये दूसरा वाला क्यों अपेक्षित नहीं है, दो गाय के सिंह जैसे एक साथ उत्पन्न होते हैं दोनों में भी साथ साथ उत्पन्न होने कारण प्राथम्य है, ऐसा क्यों नहीं माना जाए प्राथम्य, कहते इसलिए कि वायो हो वायो अग्नि इति क्रम बाधा पातात, तैतृय में जो कहा गया कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है का मतलब वायु के बाद अग्नि का जन्म है तेज का जन्म है, ये जो तृतीयत्व प्रतीत हो रहा है श्रुति के द्वारा उसका बाद होगा, वो बाद न हो स्रोत अर्थ का बाद न हो इसके लिए ये भी कल्पना करना उचित नहीं है कि समुचित्य उत्पत्ति को लेकर के साथ साथ प्राथम्य मान लिया जाए दोनों का। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा जा रहा है कि विकल्प समुच्चयो तु वियत तेजसो हो प्रथमजत्व विषयो असंभव अनभ्युपगमाभ्याम निवारितो, ये जो निराकरण किया गया ठीक ही है वो, तस्मात् नास्ति श्रुत्योर विप्रतिषेध, इसलिए श्रुतियों का यानी छांदोग्य श्रुति के साथ तैतृय श्रुति का कोई विप्रतिषेध यानी विरोध नहीं है, अविरोधी है, है? हाँ, हाँ, विकल्प भी नहीं होगा समुच्चय भी नहीं होगा। अब ये जो दूसरा भाष्य वाक्य आ रहा है अपिच छांदोग्ये येना श्रुतम इत्यादि, इसके अवतरण टीका है, न केवलं श्रुतिद्रव्यो अविरोध सौहार्दं च अस्ति इत्याह अपिच इति, टीकाकार श्रुति के लिए बड़ा आदर सूचक शब्द प्रयोग करते हैं, श्रुतिद्रव्यो हो यानी श्रुति दो देवी है, एक तैतृय श्रुति रूप देवी है तस्माद वाये तस्माद आत्मना आकाश संभूत, और दूसरी छांदोग्य श्रुति रूप देवी है तत्तेजो असृजत, इन दोनों देवियों का तस्माद वाये तस्माद आत्मना आकाश इस देवी का और तत्तेजो असृजत इस देवी का आपस में अविरोध बता दिया गया, केवल इनका आपस में अविरोध है इतना मात्र नहीं है, आपस में विरोध नहीं है इतनी ही बात नहीं है, अपितु एक दूसरे के प्रति सौहार्द है इन देवियों का, तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुति रूप देवी के साथ तस्माद वाये तस्माद आत्मना आकाश संभूत इस श्रुति रूप देवी का सौहार्द है, इसके प्रति उसका सौहार्द है, इसलिए सौहार्दं च अस्ति यानी सुहृद भाव है, सुरुध भाव सौहार्दम, भावार्थ में अण प्रत्यय है, आपस में सुरुत्ता है, यानी एक दूसरे की हितैषी है। नहीं तो तटस्थ लोग भी एक दूसरे के जो होते हैं न विरोध करते हैं न सहाय करते हैं, तो उनको अविरोधी कहा जाता है एक दूसरे के, लेकिन कोई उपकार थोड़ी करते हैं। और ये देवियां आपस में सौहार्द भाव रखती हैं, सुरुद भाव रखती हैं, मतलब एक दूसरे का हित करती हैं, हित चाहती हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अपि च छांदोग्ये येना श्रुतम श्रुतम भवति इति एताम प्रतिज्ञाम वाक्योपक्रमे श्रुताम समर्थयितुम असमानातम अपि वियत उत्पत्तो उपसंख्यातव्यम्। किम अंग पुनः तैतिरियके समामनातम नभो न संग्रीहते। कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में उपक्रम में जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, येना श्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि से की गई, उस प्रतिज्ञा का समर्थन करने के लिए श्रोत प्रतिज्ञा का क्या करना पड़ेगा कि आदेश के ज्ञान से सबका ज्ञान बताने के लिए आदेश शब्दित जो ब्रह्म है उसके साथ सबका अव्यतिरेक बताना पड़ेगा, तभी ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त सबका ज्ञान होगा। आदेश शब्दित ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान तब होगा जब ब्रह्म के साथ सबका अव्यतिरेक होगा। और अव्यतिरेक के लिए क्या करना पड़ता है, प्रकृति विकृति भाव बताना पड़ता है, तद अनन्यत्वम ये न्याय बताता है कि प्रकृति का और विकृति का यानी कार्य कारण का आपस में अनन्यत्व है, अव्यतिरेक है, अभेद है। तो इसके लिए तत्तेजो असृजत इत्यादि में तत् से परामृष्ट सत कहो या आदेश कहो या ब्रह्म कहो का कार्य तेज को बताया गया, और वायु को और आकाश को यदि ब्रह्म का कार्य नहीं बताएंगे तो आदेश शब्दित ब्रह्म ज्ञान से उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आकाश का और वायु का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक सिद्ध नहीं होगा, अभेद सिद्ध नहीं होगा, कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सत के कार्य के रूप से अनुक्त वियत का भी यानी आकाश का भी उपसंहार किया जाता है वहां पर सत कार्यत्वेन रूपेण। सत कार्यत्वेन रूपेण छांदोग्य में अनुक्त जो वियत है उसका भी जैसे उपसंहार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, किसके लिए, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए, समर्थन के लिए। तो फिर ये जो तैतरीय में साक्षात ब्रह्म कार्य के रूप से कहे गए आकाश का उपादान न करना, ये कोई अच्छी बात है, क्यों उपादान नहीं होगा, किम शब्द आक्षेपार्थ में, मतलब अवश्य उपादान होगा, जब नहीं सुना गया है ब्रह्म कार्य तीन रूपेण उसका भी उपादान कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष श्रुत जो है ब्रह्म कार्य तीन रूपेण उसका उपादान कैसे नहीं होगा। और यहां पर भाष्यकार भगवान अनुत्पत्ति वाचक आकाश की अनुत्पत्ति का आग्रह करने वालों को एक प्रकार से सभ्य भाषा में डांट रहे हैं, हे अंग कह करके, अंग यानी बच्चे, ऐसा कह रहे, तुम तो बच्चे जैसे बालक हो, अज्ञानी हो, श्रुति के अर्थ निर्धारण के प्रति बचपन में है अभी तुम्हारे में, बच्चे जैसे आग्रह करते हैं ऐसा तुम अपना ही पूर्वाग्रह बनाए रखने के लिए ये कर रहे हो। हाँ, हे अंग कह करके एक प्रकार से उनके अज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तो अपि च छांदोग्ये येना श्रुतम श्रुतम भवति इति एतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रुतां समर्थयितुम् असमाम्नातम् अपि यने अपठितम् अपि अश्रुतम् अपि वियत उत्पत्तौ उपसंख्यातव्यम्। उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए संग्रह करते हैं। तो किम अंग, हे अंग यानी हे बच्चे, तैतिरिय के पुनः समाम्नातम् नभः न संग्रीहते किम्। ऐसा क्यों होता है? तो अर्थ निकलेगा अवश्य उसका संग्रह होगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ये चोक्तम इत्यादि भाष्य की।